Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euro Investor med Bodil Johanne Gansel. Fredag i klubben, og dermed også tid til aktiedebat med alle jer, der har lyst til at være med. Så hvis du altså sidder med investeringsspørgsmål derude, ja, så er sms'en her ind til åben. Nummeret er 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio, og så lander dit spørgsmål nemlig lige herinde hos mig på 42 42 03 21. Jeg serverer dem så til dagens panel. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bolle. Teknisk analytiker og en fast bestanddel af Millionærklubben. Dejligt, ja. Du vil være med os. Også tak. Godmorgen og velkommen til dig, Per Hansen. Tak skal du have. Jeg har glædet mig. Ja, men godt, du kunne komme, Per. Investeringsøkonom i Nordnet. Jeg skal også huske at sige til jer, der har lyst til at være med her i programmet, at man deltager selvfølgelig også i konkurrencen om den legendariske Millionærklub Cup, hvis man sender et spørgsmål herind. Vi trækker en vinder sidst i udsendelsen. Per, det er jo ret beset ikke facts, men kun holdninger og meninger om de her markeder, som vi kigger på. I den her uge, så var der altså også masser af meninger på banen. JP Morgans topchef var ude at varsle om orkan derude. Det bliver slemt, hvis man lytter til ham. Så er der Goldman Sachs cheføkonom, som kalder recessionsfrygten for overdrevet. Og BlackRock's CEO Larry Fink, han taler altså om forhøjet inflation i adskillige år. Meget forskellige synspunkter, Per. Hvor ligger du i hele den her debat? Jamen, jeg kan da starte med at sige, hvor jeg ligger i relation til den afledte konsekvens af det der, som du siger. Jeg tror, at med et amerikansk udtryk, the lows are in. Og det betyder, at vi har på indeksniveau, ikke på enkeltaktieniveau, ikke alle enkeltaktier, jamen der har vi set de laveste niveauer, dem så vi i starten af maj måned. Men det betyder ikke, at vi ikke kommer til at se en eventuel ny 5% derut, i takt med, at inflationen måske bider sig lidt mere fast, og i takt med, at Federal Reserve laver flere dobbelte renteløfter, vi kommer til at se ECB. Man skal bare huske på, this time is not different. Det er jo et udtryk, som vi har hørt, og der er blevet sagt 100 gange om de sidste to kriser, vi har haft. Men hver eneste gang, så viser det sig, at aktiemarkedet er jo the wall of worry. Og wow, det, you're speaking a lot of English today, Pia. Jamen det er bare sådan, at det er jo fordi, det er sådan nogle udtryk, der en gang imellem, så er det altså nogle udtryk, som er så fasttømret, hvor man kan sige noget i et udtryk, som man ikke kan sige på 10 linjer på dansk. Mm. Så når du læser i avisen, at økonomien har det dårligt, så har investorerne, de har læst den avis for 4 måneder siden. Så investorerne, de er altid forud. Investorerne har ikke altid ret, men de har altid en holdning til, hvad der skal ske. Og jeg tror også, de næste 2-3 måneder bliver bumpy. Jeg tror også, at Federal Reserve kommer til at lave dobbelte renteløft et par gange. Men det er ingen, eller burde ikke være nogen overraskelse for nogen. Og denne gang, der hedder udfordringerne renter, inflation, Ukraine, energipriser og 47 andre ting. Men det er bare nogle andre labels, der kommer ud af den dymo-maskine, hvor man trykker markader på. Det betyder ikke, at jeg ikke kan se, at aktierne går lavere i en mellemliggende periode. Det er bare, jeg tror, at the lows, de laveste niveauer, vi så for et par uger siden, jeg tror, de på indeksniveau har en rigtig god mulighed for at holde. Og vi er jo altså også kørt pænt op siden da. Er det sådan noget med 7% eller et eller andet fra bunden? Og som du siger, det kan selvfølgelig stadigvæk komme lavere, men det lyder alligevel som om, du mener, at det værste ligger bag os, Per Hansen. Jeg synes, at noget af det, som jeg tager med mig herfra, det er, at aktiemarkedet, det er jo en fuldstændig fantastisk størrelse. Det er investorerne, som med det samme glæder sig over, når der er nogle muligheder, nogle løse chancer og forsøger at skyde i mål, og som græder, når det er sådan, der kommer nogle dårlige nøgletal. Det er der, hvor pulsen slår. Og hvis jeg skal prøve at give et rigtig godt eksempel på det, så var dagen i går jo en af de dage, hvor aktiemarkedet sagtens kunne have fået sig en ordentlig lussing og en kæmpe øretæve. Vi har JP Morgans topchef, Jamie Dimon, som for en måned siden sagde, at han kunne se skyer. Så sagde han for 14 dage siden, nu opjusterer jeg indtjeningsforventningerne for min bank, fordi hvis Federal Reserve hæver renterne til 3%, så kommer vores netto renteindtægter til at stige 5-6% højere end vores guidance. Og nu siger han så, at nu kan han så se orkan. Jeg ved ikke, hvad han siger i næste uge, men man kan i hvert fald sige, at det er en meget flygtig størrelse. Samtidig fik vi i går, at Microsoft nævnte, at de for indeværende kvartal ville få noget valutamodvind, der gjorde, at man sænkede forventningerne til EPS en lille smule. De to ting, i kombination med, at investorerne er meget nervøse, kunne lige så godt have givet minus 3 Nu gav det plus 3, og det fortæller meget godt. 1. Investorerne, de lever altså i nuet med de der muligheder, der er, men de tager også bestik og er altid fremadskuende med hensyn til det, der sker. Så det bekræfter mig i, jeg har været med i 33 år i den her business. This time is not different. Okay, så er det slået fast. Også på engelsk, Lars Persson. Lad os prøve at kigge på dagens marked, og hvor vi er henad. Der kom en opjustering fra en af de danske banker. Ja, det var Ringkøbing Lendbo Bank. Igen, kan man sige. Jamen, det er jo bare mister... Jeg vil lige vil sige nice guy. Skal du nu også til at tale engelsk? Ja, undskyld. Jeg dropper det der engelske. Nej, men det er jo den perfekte bank, hvad jeg lige vil sige. De har bare forstået det. Altså, man kan kun bøje sig i støvet for den konduite og den flid, de ligger i den forretning. Og de er bare... Ja, hver gang har de bare nået og fået gjort det rigtige. Og så igen opjusterer de. Har taget det, jo, det københavnske... værdimarkedet, kan man sige, hvor at dem, der gerne vil have noget rådgivning, er de kommet. De startede over i det vestjyske med Mullen, der ved, for tilbage i 80'erne, hvor de ligesom var, der var Ringkøbing, og der var Ringkøbing Landbobank, der lå og sloges på torvet, ikke? Og nu er de bare vinderen, der står tilbage. Så altså, man kipper bare med hatten, og jamen, ved man ikke, hvilken bank man skal finde, så kunne man altid til sidst købe Ringkøbing Landbobank, altså, fordi selvom der er mange andre spændende banker, men det er i hvert fald en af dem, man, jeg synes, ja, går frem. Og i dag, der stiger den 4%, næsten 5%. Jamen, så, det er formidabelt. Ja, altså, Ringkøbing Landbobank, som du siger, Lars Persson, der er jo altså også rigtig stærk på private banking-området. Mm. Det er jo altså et område, som mange af de her banker, de virkelig kæmper om at få fingrene i de her formuende kunder, fordi der er penge i det. Det har jo altså også været en uge, der har budt på sådan andre spændende i citationstegn historie fra finansverdenen, når det er i Oslo blev renset på grund af, der er foregået et eller andet med nogle låneudstedelser. Der er nogle dokumenter, der ser ud til at være blevet forfalsket. I hvert fald, der er to medarbejdere, der er blevet suspenderet. Så var der i Frankfurt, hvor Deutsche Bank altså også fik besøg af politiet. Der var også sket ting og sager over i deres DWS. Ikke en del af Deutsche Bank, men altså på en eller anden måde hænger det vel sammen stadigvæk. Deres kapitalforvaltning, der blev altså også et hyggeligt besøg fra politiet, som mente, at de havde lavet greenwashing. Så der sker rigtig meget. Der var også en direktør for Danske Bank, der trådte tilbage. En af direktørerne, som kun har siddet der i, jeg tror, 3/4 år eller noget i den retning. Så der sker faktisk temmelig mange ting i banksektoren. Hvad mener I om investering ind i banksektoren lige nu? Per Hansen, skal vi starte med dig? Jeg vil bare lige præcisere, jeg tror, Philip Rouleau fra Danske Bank, han har jo været i Danske Bank i 2,5 år, tror jeg. Så det er ikke, han har haft den position, som han har nu i 3/4 år, det er rigtigt. Jamen, man kan sige, banker er jo noget, som bliver ved med at dele vandene, både investeringsmæssigt og også holdningen. Og der kan man jo sige, i the everyday life, så er det jo noget af det, som mange har en holdning til, jo ikke mindst fordi politikerne er gode til at piske en stemning op. Og eksemplet på det i Danmark, det er jo, nu får vi formentlig en selskabsskat for det generelle aktiemarked og virksomheder, og så får vi ind for bankerne sådan en særskat. Og det er jo et rigtig skidt eksempel på, at alle er lige for loven næsten. Stigende renter er altså godt for bankerne. Det må man bare sige. Jeg har læst mig til, jeg har set, jeg har hørt, jeg har lavet mig inspirere af, at der er nogen, der mener, at nu er nok snart tiden, hvor de med de negative renter skal være et overstået kapitel. Der vil jeg bare minde om, at i det øjeblik, hvor den danske indskudsbevisrente fra Nationalbanken sådan for alvor slipper de negative territorier, det er der, hvor dem med de store indlån måske på et tidspunkt kan begynde at gøre sig håb om at få forrentet deres kapital. Og når jeg siger det, så er det fordi, at bankerne faktisk de næste 12 måneder formentlig godt kan være et godt sted at ligge, fordi får vi en rentestigning i indskudsbevisrenten på 100-125 basispunkter fra Nationalbanken, så ryger det hele ned i bankens kasse. Og grunden til det, det er, at en meget stor drivkraft, det er jo mean reversion, tilbagevenden til det langsigtede gennemsnit. Og langsigtet har det faktisk været sådan, at bankerne har haft en indlånsrentemarginal på et sted mellem 0,5 og 0,89 stykker. Og det betyder altså, at når renterne stiger, så skal vi huske på, at så skal vi komme tilbage til det langsigtede gennemsnit med hensyn til indlånsrentemarginalen. Den ryger altså i bankernes kasse. Det er ikke, fordi bankerne de stjæler, det er bare, fordi det er tilbagevenden til det langsigtede gennemsnit. Og det er altså noget af det, der understøtter bankernes indtjening ganske vildt. Lars Persson, vil du købe finansaktier her nu? Altså, når man hører på Per, så lyder det som en rigtig god forretning, men jeg bliver så skuffet hver gang. Altså, for nogle 2 måneder siden, eller en måned siden, der var der nogen, der fortalte, at der var sket noget op i Spar Nord. Jeg siger ikke, at det foregår alle mulige andre vegne, men jeg synes altid, der er et eller andet skelet i de der banker. Der er altid et eller andet, der falder ud, og der er det bare, jeg tænker, det gider jeg næsten ikke at være investor til, vel? Altså, hvorfor skal jeg stå og se på det? Altså, kan man ikke engang bare nøjes med sin almindelige løn? Skal man virkelig tage bukserne af de andre? Altså, jeg har svært ved det, så det skuffer mig. Og selvom vi har alle de her regulatoriske ting, så er der åbenbart nogen, der stadigvæk svinger rundt med inden for de der områder og bliver fristet af at lave forskellige ting og sager. Men når det er sagt, så på en kort bane kunne man måske godt. Og alligevel så vil jeg måske endda vælge sådan noget møgkedeligt noget som et forsikringsselskab i stedet for. Altså der sker heldigvis meget få skader derude, og hvis der nu også kommer renter, så er det jo også et godt sted, fordi forsikringsselskaber, de får et afkast af, at de penge, vi sender ind, og ikke de skal udbetale, og så får de jo pengene af afkast, og hvis der nu også skal komme afkast på, at pengene bare står, jamen så vinder forsikringsselskaberne jo også. Så jeg tror hellere, at jeg vil bide til bolle og købe et forsikringsselskab, end jeg vil købe en bank. Det må bare sige det. Per Hansen, kan man sige noget om folk, der arbejder i banker, de er mere fuskere end alle mulige andre brancher? Det tror jeg ikke, og det håber jeg ikke, og jeg synes jo, det er en forfærdelig sag. Jeg tilhører den ekstremt kedelige del af befolkningen. Der, hvor jeg har været, jeg har ikke set noget, jeg har ikke hørt noget på alle de der ting. Så jeg er jo selvfølgelig lige så forbandet over, når der kommer sådan nogle ting, det er nogle uærlige mennesker. Uærlige mennesker, de findes alle steder. Jeg tror ikke, de er overpopulated i bankerne, men jeg er forbandet over det der hver eneste gang. Men hvis jeg bare lige måske lave en knytte en kommentar til Lars Persson og forsikringsselskabet, jeg er fuldstændig enig. Den ene ting, det er jo den der forrentning. Men jeg tror, der er en ting, som man overser lidt, og det tror jeg måske er en større drivkraft, nemlig i det øjeblik, hvor vi ser, at renterne stiger, renterne er steget noget, så ser vi, at nutidsværdien af de forpligtelser, man får, ulykkesforsikring, arbejdsskade, en ung mand eller ung pige på 27 år, som kommer ud for noget, som ikke er særlig godt, som man skal betale til i 30 eller 40 år, fordi hun bliver uarbejdsdygtig eller noget af den stil. I det øjeblik, hvor renterne de stiger, så bliver nutidsværdien af den forpligtelse, den bliver noget lavere, og konkret så er det sådan, at for almindelig brand og top, og almindelig brand og tryk, der ligger det cirka i en form for 1-1, det vil sige 100 basispunkter i en stigning i renten på kurven, diskonteringskurven, giver cirka 1% ændring i combined ratio. Og det er altså værd at holde øje med. Så hvis vi får meget markante stigninger i renterne, jamen så er det der hos forsikringsselskaberne. Det er altså en af de steder, hvor det bonger fuldstændig ind. Det var så 10-12 minutters løs snak. Nu skal vi altså til det, som det virkelig handler om her om fredagen, nemlig at svare på spørgsmål fra vores lyttere. Og der er kommet blandt andet et spørgsmål fra Benny Jensen. Det er et spørgsmål, der har ligget der var et par dage, men jeg synes, det er værd at tage med, fordi Benny han skriver nemlig, hvad er det, I har imod taxachauffører? For jævnligt så siger jeg altså, at når først taxachaufføren giver råd om aktier, så skal man til at passe på. Benny han er selv taxachauffør og aktieinvestor, og i år der har han et afkast på godt 8%. Så det er måske bedre end at køre taxa, må man sige. Nå, men han har i hvert fald Teva, og han kunne godt tænke sig at høre lidt, hvad jeres holdning er til Teva. Han har købt den omkring kurs 11, og han har dermed altså et tab lige nu. Skal man holde ud, eller er der lange udsigter for, at der sker noget i den aktie, spørger Benny altså. Per, først og fremmest, nu kommer du så til at blive draget ind i den her debat om, hvad vi har sagt her i klubben om taxichauffører. Men det er jo sådan lidt en historie, der kører derude, taxichauffører, og hvad for nogle andre brancher plejer vi også at kaste i den der boldgade, Lars Persson? Ja, måske pølsemanden, eller frisøren, eller whatsoever. Et eller andet. Ja. Der er sådan den her, du hører en sang om, at når først, hvad skal man sige, folk i alle mulige andre brancher, de begynder at tale om aktier, så skal man måske passe på. Hvad tænker du om det? Jamen, der er tre dimensioner i det. Først så vil jeg da bare sige, at hvis taxichaufføren har fået et afkast på 8%, så har han da ret tid at slå taxameter til. Den anden ting, det er, at jeg tror ikke, der er nogen overhovedet, jeg har aldrig hørt om det, der er nogen, der har noget imod taxichaufføren, men det er så et udtryk for, at hvis den gode nyhed er nået helt ud i hjørnen, jeg plejer at sammenligne det med, ligesom da jeg var på lejerskole for mange år siden, og min mor gav mig et stykke håndsæbe og en femmer med ude i reservesokkerne, sådan så hun var helt sikker på, at hvis jeg havde fundet femmeren, så havde jeg også set håndsæben. Så hvis man kommer helt ud i hjørnen der, så er det sådan lidt en tendens til, at så den gode nyhed, det er sådan lidt ligesom, når du læser det i avisen, så har investorerne altså set det for 4 måneder siden, så det er intet ondt om taxichaufføren overhovedet. Måske skal vi bare sige, når alle taler om aktier, så er det måske, ja, der vi er. Så Teva, det er stadigvæk desværre en case, som udelukkende går på kort sigt, hvornår der kommer det her forlig med amerikanerne og opioid. I det øjeblik, det kommer, så vil investorerne begynde at kigge på, at Teva bliver investerbar, og det gør verden til forskel. Kåre Schultz kører fuldstændig Teva som den maskine, han kan. Han kører på alle de operationelle ting. Han lukker fabrikker, han reducerer omkostninger, han skaber en bedre balance mellem generiske produkter og nye egne produkter med en højere margin. Men så længe man er bange for, at sådan en opioidregning, den kan blive af en størrelse, så Teva bliver handicappet resten af livet, eller bliver tvunget til at lave en kapitaludvidelse, jamen så er Teva for de mange ikke investerbar. Så hvis man har stærk tiltro til, at der kommer det her globale forlig, som ligger i naturlig forlængelse af de delforlig, som Teva faktisk allerede har lavet, og hvor de hele tiden laver nogle nye, det seneste i West Virginia, som går på nogenlunde noget, der ligner 2,5 milliarder US dollar, eller lidt mere i kontanter, og så nogle afvindingsprodukter over en 10-15-årig periode, jamen så kan man sagtens købe ind nu. Risikoen er høj, men hvis det er det, der er casen, jamen, så vil Teva inden længe blive meget investerbar. Men så længe du ikke har 2 streger under på de der ting, jamen, så er det sådan, at så vil investorerne ikke købe ind. Og når de ikke vil købe ind, jamen, så sker der jo sådan set ikke rigtig noget, desværre. Mm. Men du vil holde fast, hvis du er Benny? Altså, jeg er jo selv Teva-aktionær, og det holder jeg fast i, og det har jeg ikke ændret på overhovedet. Godt. Vi hopper videre til et spørgsmål om Swedish Match, Lars Persson. Ja. Der er en lytter, der ikke har sat sit navn på her, man må godt være anonym, det er fint nok, så kan man selvfølgelig bare ikke vinde koppen, sådan er det. Men Persson, der er en lytter, der spørger, hvornår ved vi, om Swedish Match er købt eller solgt? Jamen, vi skal jo lige se, om der kommer andre tilbud. Det gør der nok ikke, så det var nok ikke så længe før hen over sommeren her, så bliver den afnoteret, og vi skal sige farvel til sådan en sikker havn. Måske for nogen meget kontroversiel, men for os, der egentlig er bare vil have et afkast og måske endda noget udbytte, jamen så mister vi en meget veldrevet forretning, og det betyder jo, at nogle aktionærer får lige pludselig nogle penge på lommen, som de så skal ud og geninvestere, og hvis det er nogen, der ligger i samme branche, jamen så bliver det jo færre selskaber, vi kan finde inden for det her måske meget kedelige segment, men stabile cash cow-marked. Og så vi kunne da håbe på, og nu har jeg den selv hjemme i min egen skuffe, men det kunne håbe på, at der var nogen, der gik forbi vores danske Scandinavian Tobacco Group i stedet for eller STG. Og så det er det. Så det er meget ærgerligt, men vi må vente til en gang her i sommerferien, hvornår det lige helt nøjagtigt løber ud. Det har jeg ikke datoen på, men det kunne man nok finde ind på Nasdaqs hjemmeside med meddelelser. Per Hansen, du har en kommentar? Budet forventes at blive formaliseret den 23. juni. Jeg tror, at den foreløbige tidslinje, den er den 30. september, som man har sat som grænse. Jeg synes, at hvis man er Swedish Match-aktionær, og man har oplevet, at Philip Morris er snust til Swedish Match, så synes jeg bare, man skal holde fast. Og det er jo fordi, sandsynligheden for, at Philip Morris løber væk, den er ikke ret stor, tror jeg ikke. Og så er der jo altid et håb om, at de kan blive presset til at fravige, at de skal 90% tilslutning for at gennemføre købet. Og så kan man jo håbe på, at der er nogen, og det er man altså noget bedre til i Sverige, at der er nogen, der ligesom kan være med til at presse måske en lidt bedre pris op, så hvis man har været investor. Medmindre man har fået et råd af en taxichauffør om, at der er noget, der lige pludselig skal stige med en 15-20%, så synes jeg da sådan set bare, at man skal sidde og kigge på, om turen fra 101 til 106, som budet det lyder på, eller måske en lille smule bedre, med en meget lille risiko for, at Philip Morris ikke får lov til at købe Swedish Match, det er umagen værd at blive der. Jeg tror, vi skal skifte den her taxichauffør ud med en reservelæge eller sådan et eller andet, så vi blander kortene lidt. Nå, Lars Persson, du havde også en kommentar til det. Lige netop det der, som Per han siger, netop, at der kan ske det, at budet ikke bliver til noget, eller at der er nogen, der får en andel, men de får ikke nok til at tage den af børsen. Det er blandt andet Elos Medtech, som vi har talt om, et lidt mindre selskab, der leverer kirurgi til medicinal hotelindustrien var jo et af de selskaber, som stadigvæk er på børsen. Og så er der Sobi, som jo også, hvor man gerne vil have, at nogen købte det op. Og Wallenbergs-familien, de sagde ja, men AstraZeneca sagde nej. Og selvom de ejer AstraZeneca og Wallenberg, så kunne de ikke vride armen rundt på det store selskab. Og aktien faldt jo så tilbage. Hvad er der så sket nu? Jamen nu handlede Sobi faktisk til den indkøbskurs, som man ville have taget den af børsen af. Så der er måske også en eller anden sjov mulighed for at ligge og lave noget arbitrage frem og tilbage. Så ja, bliv i Swedish Match, og så se, hvad der sker, tænker jeg. Godt. Chris spørger, om I har et forhold til Equinor og Mærsk Drilling. Chris har fået henholdsvis 96 og 103% i afkast, og Equinor er købt langsigtet. Bør jeg tage toppen af af spørgsmålet drilling i forhold til en fusion? Bør man afvente denne? Per, skal vi starte med dig? Ja, hvis man skal kigge på Equinor, det er noget af det smukkeste, man kan finde inden for sort energi. Ikke fordi, at jeg er stærk tilhænger af sort energi, jeg håber meget på grøn omstilling. Men det er noget af det smukkeste, fordi udviklingen i Equinor stort set en til en afspejler ændring i olieprisen, og det er fordi Equinor, eller det tidligere Statoil, er næsten rendyrket upstream. Og upstream, det betyder, man stikker snablen ned i undergrunden, så ser man, om man kan finde noget olie. Man raffinerer ikke ret meget. Man er måske nok et raffineret selskab, men man sælger ikke til den petrokemiske industri og alt muligt andet. Man sælger råolie, og det betyder, at hvis råolien den går ned med $20, så kan du være helt sikker på, at Equinor den går ned. Og hvis råolien går op med $20, så kan du være helt sikker på, at Equinor den går op. Det er fuldstændig rendyrket selskab. Og hvis olieprisen holder sig på det nuværende høje niveau, jeg er ikke sikker på, at vi holder helt det høje niveau, men jeg frygter, at vi bliver ved med at have relativt høje niveauer for oliepriserne de næste 3-5 år, fordi oliepriserne var allerede høje forud for Rusland og Ukraine, og vi har ikke sådan for alvor fået løst den der forsyningssikkerhed. Så derfor så må man bare sige, at Equinor, det er bare et spil på råolieprisen. Men det lyder også som om, Per Hansen, at upsiden er måske ikke sådan så stor, hvis vi ikke skal meget højere op på olien, og det kan da godt være, at der var nogen, der kom med nogle vilde bull den anden dag, $150-$175. Det er jo lidt nok at smide ud, ikke? Mm. Men måske er vi peger pilen nærmere nedad. Altså, det er godt, at vi kommer til at ligge heroppe på de her niveauer et stykke tid, men der er ikke noget, der siger, at olieprisen skal voldsomt op, eller hvad? Nej, det er der ikke, og der skal man huske på, at når der er nogen, der kommer med nogle vilde forecasts, der kan man jo sige, at det her kan ske. Man skal altid kigge på, hvad er det mest sandsynlige, der sker, fordi der er mange, der laver store overskrifter på et eller andet, som aldrig materialiserer sig. Og kommer vi i nærheden af 150 eller 175, eller hvad det nu end er, så vil det ikke være noget, aktiemarkedet vil indprise som en langsigtet ting. Og det er jo det, der gør forskellen. Men jeg tror ikke, det er da ikke nødvendigvis et udtryk for, at man skal købe Equinor, hvis det er sådan, at man håber, at olien stiger til 130-140 på nuværende olieprisniveau. Jamen, der tjener de jo så mange penge, så de er ligesom en anden Joachim Fernand, så har de fyldt badekart op med olie, som de bader i hver eneste dag, og det giver jo tons tunge udbytter. Mm. Ja, olie på havgrynene, som de gør op i Norge. Lars Persson, drilling i forhold til den der fusion, der ligesom er i gang. Skal man afvente denne, spørger Chris altså også. Hvad vil du gøre? Jamen, jeg har selv haft den hjemme i min egen aktieskuffe, men når jeg nu fusionerer med noget, der har givet underskud og ikke har været så godt, så tænker jeg, at det amerikanske selskab har ikke kørt helt så godt, så tænker jeg, ved du hvad, så løber jeg hellere over og køber noget Norse Drilling, der kører derudad. Så jeg har solgt mine i The Drilling Company, fordi også så bliver jeg lige pludselig ejer af et eller andet, og hvor bliver det børsnoteret og sådan noget, og så skal jeg sidde og rode med noget skatteregler og sådan noget. Ej, det gider jeg ikke. Så måske hellere nogle norske regler. Så jeg har skibet mine The Drilling Company til at sagt tak for turen, opturen og afkastet og gået over i noget andet simpelthen. Så ja, fordi at den fusionerer med noget, jeg ikke rigtig synes er godt. Færdig. Michael i Aalborg, han er glad for, at du er med i dag, Per Hansen. Dejligt at høre fra dig, Michael. Hvor er det dejligt. Han spørger så, hvad betyder de nye OPEC-meldinger for tankselskaberne? Jeg ved ikke, om I har nogen holdning til det, Per, men vi kan jo starte med dig. Jeg har jo holdninger til det meste, er der nogen, der siger. Og, du deler dem gerne. Det gør jeg altid, fordi jeg får, min idé er altid, at jeg skal forsøge at undgå at distribuere noget information, der gør, at dem, der lytter til det, de ikke begår de samme begynderfejl, som jeg har begået for mange år siden. OPEC hæver produktionen en lille smule. De hæver den ikke rigtig, rigtig meget. Men alt andet lige, så hver gang der bliver øget efterspørgsel, hver gang der bliver nogle ruter, hvor der skal transporteres olie over en længere altså geografisk, jamen så giver det jo mere arbejde til tankselskaberne. Jeg tror, hvis man kigger på tankselskaberne, så er der meget stor forskel på den kvalitet, der er i tankselskaberne. Hvis man skal måle de der to yderpunkter, så tror jeg, at Frontline på den ene side gør det ret godt. Driftsindtjeningsmæssigt evne til hele tiden at tilpasse sig. Jeg skal så kigge den anden ende af skalaen, så må man jo sige, Nordic American Tankers, de gør det rigtig dårligt. Det er Suezmax, det er de næst største tankskib, som kan tage op til 1 million tønder. De er simpelthen bare ikke dygtige nok til at drive deres forretning. Så jo mere olie, der kommer på vandet, jo mere olie, der skal sejles med, jo længere man skal sejle med det, jo bedre er radarne. Og det er jo radarne, der er de helt, helt afgørende for tankskibenes indtjening. Og så er det jo nok også sådan, at jeg tror, at markedet begynder at stramme en lille smule til. Det vil sige, at jeg vil ikke blive super forbavset, hvis vi inden for de næste par år begynder at se, at der bliver afviklet nogle skibe, der altså bliver hugget nogle skibe op i større omfang, end der bliver bygget nye skibe, simpelthen fordi det er lidt svært med den kapacitet, der er, og det er jo godt for radarne. Mm. Lars Persson, dig smider jeg over i gambling-selskaberne, fordi Axel Iversen har spurgt om, hvordan I ser på fremtiden for svenske Evolution Gaming, og jeg ved godt, du ikke sådan er fan af det der, men nej, kunne du ikke lige tage os omkring rent teknisk? Jo, altså jeg har jo haft Leo Vegas herinde. Altså det er jo en sivende tendens, der har været i lang tid, men Det gælder jo om at være det rigtige sted, og nu ser vi jo amerikanerne åbne op for gambling, så der kan være et hul der. Jeg vil helst ikke så meget ind i den industri. Jeg kan se teknisk, der er der lige gået køb i den efter, at aktien er gået fra 1600 til 1000 her siden april måned sidste år. Så en turnaround kunne da godt lugte lidt under skovlen der, men hvor meget skal vi hele vejen op igen? Til gengæld så ser vi jo et Europa, hvor der kommer flere restriktioner, blandt andet Holland har indført nogen. I Danmark har vi jo også lavet sådan et pas for, at vi skal ikke bare kan være alt for unge og gå ned og gamble, og der bliver nok måske også på en eller anden måde, holdt øje med folk, så de ikke... Vi har jo en ludomani, som gør, at folk ender i noget snavs og går for hus og hjem og sådan noget. Så det håber jeg måske, man kan bruge det her til. Og jeg tænker, det er noget, der kommer mere i Europa. Så selvfølgelig er det en spændende sektor, og udfordringen er, at det bliver jo mere og mere. Altså, du kan jo byde på alting. Hjørnespark, indkast, hvem har røde støvler på, et eller andet. Så det er jo bare et spørgsmål om bettingselskaberne, hvad de gør. Så jeg vil ikke selv købe den til porteføljen, men det ser ud som om, den er gået i køb. Så er man til det, og er man ligeglad. Jeg er jo ligeglad med våben og tobak. Jamen, er man ligeglad med spil, jamen, så synes jeg da måske, man skulle begynde at tanke en lille smule op i porteføljen. Ja, Persson, dit fodboldunivers fornægter sig ikke, når du skal komme med eksempler. Jeg synes, det er dejligt. Per, hvordan har du det med gambling-sektoren? Og måske vi kan også bare tage gaming ind over for ligesom at brede det lidt mere ud. Evolution Gaming er jo altså et gambling-selskab. Det er måske lidt forvirrende, men altså, hvordan har du med det? Jamen, jeg har det sådan, at jeg er ikke vild med, når der er nogen, der bliver afhængig af spillet og spiller sig for hus og hjem. Jeg synes, det er en tragedie. Samtidig er jeg også nødt til at sige, at det er jo myndighederne, der skal regulere det der. Det er jo ikke de enkelte selskaber, der skal regulere de her ting. Det skal myndighederne kunne. De skal være de voksne. Der kan man sige, at selvom bare fordi man er myndig, er det jo ikke sikkert, at man er voksen. Det er der jo mange dårlige eksempler på. Men gambling-industrien er jo langsigtet en industri, tror jeg, som stadigvæk vil udvikle sig, og det vil blive med at vokse. Og jeg tror, ligesom Lars, at the next big thing, det bliver jo, når vi for alvor ser, at amerikanerne de kommer op i omdrejninger. Vi har sådan set set det i 2020 og i 2021. Der var altså nogle af de der aktier, der sådan for alvor kom godt op i stratosfæren, så kom de altså noget ned igen. DraftKings var en af dem, som jeg fulgte lidt, og jeg tænkte, meget interessant, den går fra 10 til 70. Så kunne jeg se, at der var nogle analytikere, der sagde, at det her det var noget af det mest overvurderede, de har set i nyere tid. Så kan jeg huske, at selskabets direktør skældte de her analytikere ud for, at de var så inkompetente, at det havde han slet ikke ord for, nu den tilbage i 14. Vi har ikke hørt så meget fra direktøren, han er måske blevet fyret. Så det er jo... USA er et fuldstændig fantastisk sted. Man skal bare huske på, at USA det er 0 eller 1. Hvis væksten er der, så er prisen ligegyldig. Hvis væksten ikke er der, så er prisen også ligegyldig. For hvis væksten er der, så skal de have hvad som helst. Hvis væksten ikke er der, så skal de ikke have noget overhovedet, og det gælder også for gamblingindustrien. Jeg tror langsigtet stadigvæk, at der er fornuftige muligheder, uanset om man skal spille på, om snørebåndene er knækket og de er røde, eller om man spiller med skrueknopper i Champions League-finalen. Per, der er en lytter, der skriver ind til mig her, at du har jo ikke ret om Equinor, de er tvunget til at investere i grøn energi af den norske stat. Hvad siger du til det? Jamen, der siger jeg da, at jeg har jo sådan set ikke sagt, at de ikke investerer i grøn energi. Overhovedet ikke. Jeg siger bare, at aktiekursudviklingen, den afspejler, og man kan jo prøve på sin hjemmecomputer, der kan man prøve at lave en Brent crude op imod Equinor, og så tager jeg gerne det vedmål. Ja. Men det er rigtigt, at det her, det er jo det bedste af alle verdener for olieselskaberne, fordi de får et tons tungt cashflow, som de kan masse ind i den grønne omstilling til ugunst. For eksempel for Danske Ørsted. Fordi vi får alle de her Shell og Exxon og Equinor og hvad der ellers findes af selskaber, som kan bruge det her ekstreme cashflow, som bliver genereret af, at olieprisen er meget høj og dollarkursen er meget høj. Det er jo især noget for de europæiske selskaber til at investere ind i den grønne omstilling. Det er altså ikke noget, der har givet noget afkast endnu. Det er også noget, jeg har diskuteret med min ven Helge Larsen meget ofte. Ikke diskuteret i den forstand af Helge. Han er uenig. Han er meget enig. Men, det lyder som en kedelig diskussion, det der. Det vil jeg ikke. Det er jo sådan, det er. Jeg har jo ikke sagt, at de ikke investerer i den grønne omstilling. Overhovedet ikke. Jeg siger bare, at aktiekursudviklingen i Equinor, den svarer plus minus til udviklingen i Brent Crude. Og det skal den også. Godt. Vi hopper til NKT, Lars Persson, fordi Jonas han har nemlig skrevet ind til os. Han skriver, at NKT har klaret det udmærket i år. Den er relativt dyrt prisfastsat, men kan man forvente yderligere stigninger resten af året, eller skal den en tur nedad? Jamen, det er jo også det, jeg står med. Den har jeg jo i min portefølje her i Millionærklubben, og jeg kan jo kun snøfte over at glæde, at den er steget 46%. Og jeg står jo også og tripper lidt, fordi hvad skal jeg gøre? De skal jo til at investere i nogle nye fabrikker, fordi at efterspørgelsen er jo gigastor, og så alle de her penge, de tjener på de her, og kapaciteten er... Den er max, og at vi sidder vel og har, hvad har vi, 5, måske 4, der kan levere de her systemer, og alle kigger på hinanden og siger, vi har max kapacitetsudnyttelse, så nu er det, hvem blinker først, altså hvem begynder først at bygge en fabrik i håbet om at vinde de næste kontrakter og få endnu mere på bogen. Det er egentlig det, vi sidder og kigger på i øjeblikket, og så ved vi som investorer, at de skal bruge de penge, så du får ikke så meget udbytte de næste tid. Vi skal investere dem i virksomheden, så tror vi på, at NKT bliver den første, der begynder at bygge fabrik og vinder de her ordre og bliver dermed den markedsledende, jamen så skal vi stadigvæk holde vores NKT-aktier. Er der nogen af de andre, der allerede er i gang med at bygge fabrikker? Det har jeg ikke lige helt styr på, men er der nogen, der er kommet foran der, så er det jo dem, der æder markedsandel, og så bliver du jo måske ham, der kun bliver nummer tredje eller fjerde valg. Så det er det, der er udfordringen. Så jeg holder min NKT lidt i øjeblikket, men der er en tæt stop-loss, sådan til at holde min gevinst, det er helt sikkert. Per Hansen, hvor vil du lægge dine chatonger i forhold til NKT? Hvis man prøver at kigge på NKT, så er de inden for en vækstbranche. Det er jeg slet ikke i tvivl om, og det er, fordi vi fokuserer alle sammen på, at alle de her vindmøller, de skal op, men vi kan også se, at der er rigtig mange, der siger, at mens du skal have transporteret i tifold af gigawatt forskellige steder hen, jamen, så har du nærmest kun nogle sygtrådsforbindelser nogle steder, sådan, så du kan sådan set ikke flytte dem over nogle landegrænser. Hvis jeg bare må prøve at gå en lille smule tilbage i 2014, NKT sætter sin kabeldivision til salg. De har ikke rigtig nogen til at købe den 2016. Der ender de så med at købe højspændingsaktiviteterne fra ABB. To år senere, der er aktiekursen den er faldet til under en tredjedel, kurs 75, og nu er vi så tilbage. Dengang, der var det kæmpestor udfordring, det var, at de har for meget kapacitet på den fabrik, de havde bygget, købt op i Karlskrona, og de havde en fabrik nede i Køln, som ikke kørte på fuld kapacitetsudnyttelse. Og i dag, der skriger alle sammen på, hvem har den kapacitet, der kan levere den efterspørgsel, som vi kan se. Det fortæller rigtig godt om kort sigt versus lang sigt. Det fortæller meget godt, at når man er i en situation, hvor vi historisk har været der, at selskaberne har været afhængige af, at politikerne de får truffet de gode langsigtede beslutninger, så skal man forberede sig på rigtig meget volatilitet i aktiekursen og i virksomhedens drift. NKT de er i en industri, som de næste 10-15 år fuldstændig uundgåeligt vil få vækst. Om det så er NKT, der løber med hovedparten af ordrene, eller det bliver Nexans, eller det bliver Draga, Pirelli, eller hvad de ellers hedder, alle de der. Det ved jeg ikke. Det vil Lars sikkert mere end mig. Men det er godt sted at være. Lige en rettelse. Jeg kigger et forkert sted. Den er kun stedet 7%. Jeg kunne heller ikke lige få det til at stemme med de der nummer 40. Så bare lige en rettelse, så folk ikke sidder og tænker, at der er gået gæld i der. Så det var for nogle år siden. Men det er jo det, som er hele hovedbesømmet, som også Per han siger. Altså for noget tid siden, der fnes man af den der fabrik, som de købte af ABB, og det var dumt og sådan noget. Og nu er det hele overfyldt. Ikke? Så ja, man må se, hvad der sker. Lad os hoppe fra de specifikke aktier til det lidt mere overordnet, fordi Henrik Fryg her i Silkeborg, han kan godt tænke sig at vide, hvad I forventer i gennemsnitligt årligt afkast de næste 3-5 år. Per, skal vi starte med dig? Jamen, jeg vil da sige det på den måde, at forudsætningerne for en ny optur, jamen, de er jo til stede. Jeg tror, der er rigtig mange, der sidder tilbage med fornemmelsen af, at nu skal vi over en 10-årig periode, og nu går alting ned, this time is not different. Det er jeg ret overbevist om. Og så er det jo sådan, at det, der skaber forventningerne om, at vi kan få et afkast, som er overnormalt i forhold til det, som aktiemarkedet det giver, nemlig 8-10% i stedet for 6-8%, det er jo, når man flytter basen 100 ned til 80, eller når man flytter basen ned til 60, der skal man altså huske matematikken. Og det er altså alt andet lige sådan, hvis aktierne er faldet med 20% eller noget af den stil, så har vi fået et andet og bedre og mere taknemmeligt udgangspunkt, hvor dem, der sidder og kigger udenfor, de sidder og siger, uha nej, nu går vi nok fra 80 til 60, men det ved vi ikke noget om. Vi ved på lang sigt, at aktier er en fantastisk og vidunderlig afkastklasse, så hvis du spreder din risiko på mange selskaber og forbliver investeret i markedet, så får du noget af det bedste afkast, som du overhovedet kan opdrive risikojusteret på den her jord. Det var mange ord, Per, men er der et konkret bud? Jeg vil sige, at jeg tror, at de næste 2-3 måneder, det kan være bumpy. Det kan godt være, at vi får et kurstryk ned mod de tidligere laveste niveauer, og vi får et gentest. Det ved jeg ikke. Efter det niveau, så tror jeg på 10% i afkast om året de næste 3 år. Og som noget helt nyt, så kommer porteføljeinvestorerne også til at nyde godt af det. For jeg tror, at forventningerne til væksten og risikoen for en reduktion, for en recession, de kan godt stige over de kommende måneder. Vi kan også se, at inflation er et problem og alle de her ting. Eller sagt på en anden måde, når vi kommer hen til efteråret, så tror jeg, at investorerne har indstillet sig på, at en recession er meget realistisk. Så kan de se, at renterne er ret høje, og så vil man begynde at sige, det som Federal Reserve de sidder og kigger på, det er jo ikke nødvendigvis at slå privatforbrugerne ihjel, det er at slå inflationen ned. I det øjeblik, de har slået inflationen ned, så kommer de til at kigge på væksten i økonomien, og så kommer vi igen til at kigge på, om renterne de skal ned. I mellemtiden kan det godt være, de skal op, men vi har de bedste udsigter om 3-4 måneder for en porteføljeinvestor, der køber nogle aktier, der køber nogle obligationer. Obligationer har jo stort set ikke givet noget i de sidste 2-3-4 år, efter vi har haft det der godyle rentefald. Så ja, jeg må bare sige, jamen ja, altså langsigtet, der er her jo meget bull på investering. Permabull, kan jeg næsten høre. Og Lars Persson, du skal nok også få lov, men altså, Per, der kommer lige en sidebemærkning herind fra Peter Møller i Jammer, og han siger nemlig, altså, står vi ikke lige præcis specielt i denne krise et andet sted, end hvor vi var de seneste 3 år efter, at de seneste 13 år, undskyld, efter at Fed og ECB har kastet 1.200 milliarder i markedet hver eneste måned? Økonomien har altså en fuldstændig fantastisk og vidunderlig evne til, ligesom naturen, hvis vi opfører os ordentligt, så at regenerere sig selv og så komme tilbage. This time is not different. It looks differently. Men det, der er problemet den her gang, det er, at man fokuserer meget på inflation. Og jeg synes også, det er et kæmpe udfordring. Det vil jeg bare gerne sige. Men man får det løst, og man får det også løst den her gang. Og det er vigtigt at kigge på, at man skal have slået inflationen ned. Og den skal man nok få slået ned på et tidspunkt. Inflationen i 2023 skal nok falde dramatisk under det niveau, vi får i 2022. Det er rent matematisk, at hvis du også i 2023 har nogle høje priser, men du ikke har en reacceleration af priserne, så vil du jo få, at inflationen den vil falde meget markant. Jeg kan godt se alle de her udfordringer. Jeg vil bare minde om, at i den tid, jeg har været med, der har der hver eneste gang, der var en krise, der har der været fornemmelsen for, denne gang, der går verden ned. Verden går ikke ned. Det gør den simpelthen ikke. Heller ikke denne gang. Godt. Lars Persson, tilbage til Silkeborg og spørgsmålet fra Henrik. Afkast i løbet af de næste 3-5 år? Jamen, skal vi ikke bare sige gennemsnittet? Og så ved vi ikke. Som er. Det findes ikke, Lars. Nej, men det ved jeg godt. Og det er jo derfor, fordi det er umuligt at gætte på. Fordi at, når man står og siger, at man har fået afkast på 50% og 30%, og nu ligger vi nede på en minus 15, så er det jo, så viser det jo bare, at der er ikke den her normalfordeling, som der egentlig burde være, måske for at gøre det hele lidt kedeligt. Så jeg siger gennemsnittet, og så rammer vi ikke det. Og det kan blive alt lige fra at det bliver minus, fordi at der går ged i Pers ellers så dejlige forudsigelser, for jeg er også permabull, eller at vi netop lige rider stormen af, og vi ruller det ud af, og vi får Pers 10%. Så jeg siger gennemsnittet, og jeg ved godt, at det er helt forkert, men de der fantasiforudsigelser, det er svært, og det kan man ikke rigtig bruge til noget. Så I læner jer altså selvfølgelig op af historien. Gennemsnittet er omkring de 7%, eller noget i den retning, der spiller sådan 3-5 år. Ja. Per, du havde en yderligere kommentar, kunne jeg se? Jamen, altså, det er jo fordi, du spørger mig. Det er jo ikke fordi, jeg selv farer frem med, om jeg kan garantere 10%. Det kan jeg jo ikke. Jeg kan jo ikke garantere 10%. Men min kommentar til Lars, det er jo også, at fordi jeg driller lidt, fordi jeg har kigget på de afkast, man har fået de sidste 50 år, og gennemsnittet, det findes ikke. Du kan ikke finde et enkelt år med et gennemsnit. Nej. Så gennemsnittet er jo det, som vi alle sammen gemmer os bagved. Det er det, vi har det komfortabelt med at så sige, vi tager 50 observationer, så lægger vi dem sammen, og så dividerer vi dem med 50, og så får vi gennemsnittet. Men gennemsnittet, det findes ikke. Så gennemsnittet, det er jo det, som den langsigtede investor kan forvente, hvis vedkommende investerer langsigtet. Yes, Pearson. Hvad vil du sige? Jeg kan se, du brænder i mailerne. Ja, men ligesom, nu kan jeg ikke engang huske, hvad det var for en by over i det jyske, der ramte nøjagtigt det her stemmetal, som vi havde ved den her afstemning. Så på et eller andet tidspunkt, så må vi også komme til at ramme gennemsnittet. Så selvom den her gang ikke er anderledes, så mund ikke. Vi får en gang skyld bare rammer gennemsnittet. Altså prøv lige at høre, venner. Jeg tror godt, folk forstår, hvad gennemsnit betyder. Ikke? Skal vi ikke bare lade den ligge der? Jo. Godt, vi gider ikke snakke mere om det. God. Men sådan et eller andet sted mellem 7-10%, siger jeg i hvert fald her fra studiet af. Per, kinesiske Baidu, har du noget forhold til den? Fordi Mikkel Fierhøj kunne godt tænke sig at høre, hvordan at du kigger på lige præcis Baidu. Er den et køb på nuværende niveau, og hvad mener du om selskabet? Nu skal jeg jo altid passe på med, om jeg siger køb eller salg til noget, for det må jeg faktisk ikke. Men ja, er det her, altså bare lige for at sikre, for det er ikke noget, vi har indstødet af, du og jeg. Og det er fordi Baidu har jeg faktisk lidt en holdning. Den har jeg faktisk også selv. Jamen, vi indstuderer da ingenting, okay. Så det er godt at lave sådan en ansvarsforskrivelse. Jeg tror jo, der er rigtig mange dårligdomme omkring Kina, og jeg er også selv lidt nervøs, hvis man sådan for alvor skulle komme til at se, at det her med Rusland no-go, det kommer over Mellemøsten næste gang med hensyn til menneskerettigheder, så er det fuldstændig uundgåeligt, at man kommer til at kigge til Kina næste gang. Og så, hvad kommer der så ud af det? Jeg tror, stemningen i de kinesiske aktier er tilpas dårlig til, at her har vi en rigtig god forudsætning for de næste 5 år at få et meget konkurrencedygtigt afkast. Og det er fordi Baidu, eller hvordan det udtales, det ved jeg faktisk ikke, gør jo mange ting. Så det er jo artificial intelligence, det er Google på kinesisk, kan man have sagt. Det er selvkørende biler, det er en lang række andre ting, hvor jeg tror, at mulighederne for, at de kunne være en af dem, der spiller en vis rolle inden for de her ting, den er ret god. Det er ingen købsanfald. Jeg kender ikke spørgerens risikoprofil og investeringshorisont. Jeg vil bare tilkendegive, når nu det er det her konkrete spørgsmål. Jeg har den selv. Okay, så det skal man passe lige på. Lars Pearson, har du noget forhold til Baidu? Ikke andet end sådan rent teknisk, og jeg kan se, at den har lavet noget, der minder om en dobbeltbund, hvor den har været 2 gange ned og kysse kurs 100 sådan inden for overskuelig historie. Og hvis man også går over på Finvit, så har de også selv tegnet sådan en dobbeltbund. Det var i marts og i maj, og hvis man tror lidt på teknisk analyse, så er den faldende trend, den er blevet, på i hvert fald på dagsniveauet, blevet brudt. Så jamen, og så har den jo fået nogle ordentlige ører til, hvor den var en gang i kurs, jeg har lige fået det helt opdateret, men en gang i kurs 340, og nu ligger den ned omkring 160, så, eller 140, undskyld, så der er måske et potentiale et eller andet sted op omkring 200-220, hvis det hele går i den rigtige retning, men kinesiske aktier er uforudsigelige og bliver nogle af dem afnoteret og sådan noget, så man køber jo en risiko ved at købe dem over i USA, man ved ikke lige, hvad der sker der, men på den korte bane kunne det godt se ud, som om den var lidt sjov i hvert fald noget tid. Men den risiko, den afspejler sig vel så også i kursen. Per Hansen? Jeg vil bare lige sige, at man skal lige passe en lille smule på med hensyn til at kigge for meget på dengang, den var i 360, for 360 var jo dengang, hvor Bill Wang og Checkers, og den her, han havde fat i 10 investeringsbanker, Morgan Stanley, Credit Suisse, som endte med at tage en 4-5 milliarder euro eller dollar eller schweizerfrank eller hvad det var. Wells Fargo tabte penge, Goldman Sachs, Morgan Stanley, alle de her. Det var jo ham, der lavede den her leverage, hvor han havde lånt en masse penge, og så havde han investeret i for eksempel Baidu og nogle andre, der drev de her aktier fuldstændig mod himlen. Så derfor så tror jeg, at noget af den her topformation, den skal man ikke nødvendigvis lægge alt for meget i, fordi det var gambling. Det var crazy. Det var altså den her hedgefond, der tjekker, som du siger, som altså gik ud. Og det er jo sådan set det, de lever af. Og jeg ved ikke, om man kan kalde det gambling. Det hele, der foregår i den branche, det kan man nok ikke tillade sig. Men ikke desto mindre, så var de altså ret vilde med deres gearing lige præcis der. Det gik ikke særlig godt. Nå, lad os hoppe videre til BioPorto. Fordi Mikkel i København, han kunne godt tænke sig at høre jer om lige præcis den. Han har overvejet at købe BioPorto. Vil I give den et par ord med på vejen, Per? Det vil jeg gerne. Jeg havde jo mulighederne for at kommentere på den ved din forgænger, Pernille Enggaard, og jeg gav dem karakteren. Hvis man scorer 5 selvmål i træk, så vinder man ikke en fodboldkamp. Og den tidligere ledelse, de scorede så mange selvmål, så jeg næsten kommer til at græde over det. De havde potentielt en covid-19-test. De glemte bare at få den forfint og få den på markedet, dengang den kunne have indbragt milliarder af kroner. De var ikke dygtige nok. De klumrede, de kludrede i den, og alle dem, som er interesseret i at høre det, de kan prøve at spole tilbage. Det er en trist historie. Dårlig ledelse, dårlig execution, det hele er præget af dårligdomme. Den ene fundingrunde har aflyst den anden. Nu er Peter Mørk Eriksen ikke længere direktør, han er i bestyrelsen. Det er jo også dårlig governance. Når det er sådan, man ikke har leveret, så skal man ikke gå op i bestyrelsen. Det har Lars Nørby Hansen skrevet afhandlinger om og lavet alle mulige andre ting. Det har Lars Nørby Hansen helt ret i, men det kræver jo, at dem, der ligesom skal følge de der, de også kan læse teksten. De har fået ny ledelse. BioPorto? Jeg tror ikke. Kom lige op fra gulvbrædderen igen, Per Hansen. De kropsbrug, det blev helt trist der, ja, det er, at du talte om den aktie. Det er bare, fordi jeg har desværre haft ret i den der beskrivelse af, hvordan et selskab kan blive trykket ned ved, at ledelse og bestyrelse ikke er dygtige nok. Og det er det, der gør mig så trist. Mm. Persson, en kommentar til BioPorto? Ja, altså, det har været en nedadgående trend. 21, der var den lige op i 8, fordi måske, at man troede, at det der covid-test kunne blive til noget, og nu ligger den i en kroner, og 29 blev den handlet i går, eller i dag er det faktisk. Nej, det er ikke en aktie, for der er meget mere spændende og sjovt ude på. Han skal måske, hvis han skal noget, så skal han købe et lille frimærk og håbe på, at der sker et eller andet, og så kan han supplere op, men det er jo sådan noget lange udsigter. Altså, så hvis du kan se op til Skagen herfra, så er det fino. Altså, det er så langt ude, så jeg vil ikke begynde at røre ved den. Der er meget andet interessant derude i markedet. Miraklet sker jo en gang imellem. Ja, det gør det. Det gør det. Så lad os snakke om et andet selskab, der måske også havde lidt problemer. Zealand Pharma, hvis kurstrigger ligger der, spørger Tobias i København, er det et godt køb nu? Igen, så skal jeg jo passe på, men jeg laver ikke køb anbefalinger, heller ikke salgsanbefalinger. Så lad os bare få din historie om Zealand Pharma. Okay, men Zealand Pharma er jo en af dem, som burde have en kurs, der lå 3-5 gange fra det nuværende niveau. Men så længe de ikke har dokumenteret på produktmæssige, salgsmæssige ting, det som de kan frembringe i de kliniske ting, jamen så forbliver det fugle på taget. Hvis man kigger på det, de har i deres pipeline, hvis man kigger på det, de har fået godkendt, hvis man kigger på det, der er mest sandsynligt, at de kunne have succes med inden for de næste 2-3 år, plus minus at biotech altid er 0 eller 1, hvis det virker, er det fantastisk, hvis det ikke virker, så er det værdiløst. Så har de en stor aftale med AstraZeneca Alexion, så har de noget fedme undervejs med Boehringer Ingelheim, så har de glepaglutide, som kunne blive en virkelig blockbuster inden for korttarmssyndrom, så har de, lykkedes med Zegalogue med deres nødpind, hvor de ikke har været dygtige nok til at forløse salgspotentialet. Altså den her aktie, den burde koste noget helt, helt andet, men execution har bare været for dårlig. Altså Per, kæmpe kudos for din kæmpe viden og alt det, du kan huske med, hvad alle de der selskabers produkter hedder. Det synes jeg sådan set er ret imponerende i sig selv. Nå, Per, sådan Zealand Pharma, hvad tænker du om den? Jamen teknisk, der er den jo også igen banket under gulvbrædderne. Vi ser det samme, men der er ligesom ved at komme lidt, aktien bevæger sig vandret her omkring de 80 og 100, og kunne de få gang i deres pen eller nogle af de andre produkter, så er jeg lige så overbevist som Per er om, at der ligger der et kurspotentiale i den. Så igen, køb et frimærke eller et eller andet, fordi der mangler, det er jo, at der er nogen med salgstasken, der får sparket nogle døre ind, og nogle gange, det tager meget længere tid. Det kan vi også se, ALK, det tog mange år, før at de ligesom fik sparket døren ind, og nogle gange er det nogle andre ledere, der skal til. Der er nogen, der er dygtige til at udvikle og tage dem den vej, og så er der nogen, der er dygtige til at få sparket dørene ind til de rigtige organisationer og få salg. Og det er det, vi går og venter på i Zealand Pharma. De skal simpelthen få sparket nogle døre ind og få solgt nogle produkter. Per? Eller også, så skal de spørge sig selv, hvem er bedste ejer. Og så er de nødt til at, ligesom at kigge på deres forskningspipeline. Jeg er ret sikker på, at det, de har i pipeline, det har en meget højere værdi, end børskursen afspejler. Og det er jo også et hip som jeg vil give videre til Zealand Pharma og til alle andre selskaber. Hver dag, de går på arbejde, så skal de spørge, hvem er bedste ejere? Og hvis ikke de er bedste ejere, så skal de finde den næste bedste ejer, som er villig til at betale en dramatisk højere pris end nuværende og lade være med at trække pinen ud. Det gælder ikke kun for Zealand Pharma. Det gælder for alle selskaber og ufattelig mange selskaber. De forstår det ikke. De er ikke dygtige nok. Lad os bruge de sidste 5 minutter på et spørgsmål, som jeg tænker, der sikkert kan komme til gavn for rigtig mange lyttere, fordi det er Kenneth, der spørger, om I vil give jer syn på, hvilke sektorer, som man med fordel kan bevæge sig over i sin aktieportefølje, hvis man altså kigger ind i en recession, som flere og flere medier melder om nært forestående. Og, ja, nu er det kun medier, der begynder at tale om recession, men der er mange meninger. Der er jo altså også dem, der siger, at det kommer ikke. Per, skal vi starte med at høre dit bud på, hvor man skal kigge hen, hvis man gerne vil sikre sig mod bumpy roads, som du har sagt et par gange? Når man kigger på aktiemarkedet, så findes der ikke rigtig noget, der er nul risiko. Der findes noget, der er mindre risiko, end noget, der er høj risiko. Jeg tror, jeg vil gerne dele den over på midten, og så sige, jamen der er noget, der hedder de næste 3-4 måneder. De næste 3-4 måneder, der bliver vi formentlig klogere på, hvad sandsynligheden er for en amerikansk recession. Jeg er lidt nervøs for, at den europæiske recession godt kan være en done deal, men vi bliver formentlig lidt klogere på, hvor vi er på vej hen. Så der er noget, der hedder de næste 3-4 måneder, hvis du er nervøs. Jamen så vær i medicinal, vær i nogle af de der steder, hvor man kan sige, folk bliver jo ikke mindre syge af, at økonomien har det dårligt, måske i virkeligheden, snarere tværtimod, der er nogen, der kan få ondt i sjælen og alle mulige andre ting. Og så begynd at indstille dig på, at når det er konsensus, at der kommer en recession, og man nogen kan øjne en mulighed for, at inflationen er blevet slået ned, det lyder nærmest lidt ligesom et farligt sted, man har befundet sig, jamen så vil investorerne kigge 6 måneder fremad og se, hvad der sker derefter. Så det er noget med de næste 3 måneder. Hvis man er meget nervøs for, at recessionsrisikoen den udvikler sig og går fra 20-30% til 60-70%, så i den der periode, hvor den er foropgående, jamen der skal man lægge sig lidt ligesom i amerikansk fodbold helt ind i kuglen og sørge for, at man ikke får de tørreste tæsk, der, som dem, der står yderst, de får. Og så skal man begynde at indstille sig på tiden derefter. Og det er jo højbeta. Det er lidt mere cyklisk og alle de der ting. Højbeta, det betyder, at aktierne de svinger lidt mere end... De svinger lidt mere, og de har en større eksponering. De har en større udsvingsgrad i forhold til økonomien. Og når økonomien trækker sig sammen, så er det jo der, hvor man skal have den relativt lille eksponering. Mm. Så det første, man skal gøre, det er at finde ud af, hvor nervøs man egentlig er. Ja. Det er altid der. Man skal altid tage temperaturen på sig selv, og så skal man sige, hvis man tager temperaturen på sig selv, og det viser sig, at den er 35, jamen så skal man bare ringe så, efter. Så skal man gå til lægen. Så skal man gå til lægen, Lars Persson, hvad vil du kigge på, hvis du sådan skulle have det her recessionsspøgelse hængende over hovedet, men måske ikke være fuldstændig skræmt fra videre sans? Jamen, jeg er meget enig med Per med den sektor, men så er der også et af de der møgkedelige selskaber, som ligger over i USA, Coca-Cola. Altså, når man kigger på den kursudvikling, så er den jo kun gået en vej, og det er bare stille og roligt opad, om der er recession, eller hvem der er præsident, eller hvad der sker, så er det altså bare et af de der selskaber, hvor for hver dag, så lykkes det dem altså at sælge mere Coca-Cola, og vi er villige til at drikke det, så, og at i og med, at befolkningen bliver større og større, jamen så er der simpelthen, så nogle af de her, hvor at mærket pricing poweren simpelthen ligger sådan, og det er blandt andet Coca-Cola, som er et af de her steder. Og så vil jeg måske kigge lidt på noget digitalisering. Altså, mange digitaliseringsaktier har fået nogle ordentlige gedyne tæsk. Det kan godt få flere tæsk, men der er også bare nogen. Vi ved jo, at hele Europa skal digitaliseres, og vi kan jo se, at nogen ude i verden har jo allerede rost danske virksomheder til skyerne for det, de kan, og der er også andre. Så hvis man kan finde noget, der digitaliserer noget, så er det også den vej, man skal gå. Og så den sidste meget kedelige, det er, at alle våbenbudgetter er blevet opgraderet hele vejen rundt. Jeg er ked af at sige det. Nu lad os bare kalde det forsvarsaktier, så... Det lyder pænere, og det er nogle af dem, der kommer til. Det kan godt være, at aktien ikke stiger, fordi at ordrebeholdninger er så fyldte, og igen, så skal de overveje at bygge nye fabrikker. Det tror jeg også kommer til at ske nogle steder. Så altså, det er en af de sektorer, som også kommer til at rulle derudad. Lars Persson, du skal aldrig være ked af at sige noget i livet her i programmet. Nå, men jeg ved godt, det støder jo nogen desværre, og jeg vil da også helst undvære det, men sådan er verden. Vi vil gerne høre din holdning, Lars Persson og Per Hansen. Vi sætter et punktum der, vi når det. Desværre ikke flere spørgsmål. Vi skal sende en kop afsted, og jeg synes kun, der er et sted, vi kan sende den hen, og det er selvfølgelig ude i taxaen til Benny. Selvfølgelig. Han selvfølgelig. Får en millionærklubkop. Jeg tager fat i dig, Benny, og skal nok sørge for, at den kommer til dig. I dag der stod vi altså i studiet og svarede på spørgsmål, men husk, at den sidste fredag i juni, altså den 24. 6., ja, der gør vi det live med publikum. Det bliver sammen med Helge Larsen og Lars Svendsen. Kop ind på Euroinvestors hjemmeside, der kan du se, hvordan man kan købe billetter. Josefine Maria Hansen stod for teknikken i dagens udsendelse. Tusind tak, Lars Persson, fordi du var med i studiet. Vi holder lang weekend, men vi er selvfølgelig tilbage på tirsdag. Per Hansen, tusind tak, fordi du var med os. En tilbage fornøjelse. Er der kun at ønske jer alle sammen en rigtig god weekend. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.